języku ojczystym Peter Hoeppner, jego charakterystyczny głos w odpowiedni sposób zaprezentowany język niemiecki też potrafi wprowadzić bardziej taki romantyczny nastrój i klimat. No to o Walszym jeszcze raz tyle tylko, że teraz będzie po angielsku w programie trzecim Polskiego Radia. Wielkie piękno i Care for You. Shoes. But if winter's still about to get too cold for you, you'll need someone to keep you warm, someone to help you through the storm, someone who's good, doing no harm. And you say, hey, hey, I care for you, care for you. Hey, hey, I'm there. Hey, hey, I'm there for you, there. And when the time is right, you'll wear your wedding shoes. And if this life still seems to be not quite enough for you, you'll find someone to help you out, someone to miss and dream about, that being in love doing no harm. And tears say, hey, hey, I care for you, care for you. Hey, hey, I'm there. Hey, hey, I'm for you, there for you. even near. I don't know where you've been tonight. I guess you've been with someone else, but I don't care if I'm right. I do not feel no jealousy. If I would lose you now, I'd simply say it's destiny. Only wasting time, no matter how. how hard you will try. It's just a feeling passing by. I find your gun. I find your gun. When I wake up, I find your gun. There should be grief, but I've been numb. I'm trying to leave the night behind. I hardly get my thoughts in line. I find your gun. I find your gun. I won't say that it's true, that I'm here to stick with you. You know for me, it's just a game, and that you're not the one to blame. I find your gun. Find your gun. When I wake up, I find your gun. This should be brief, but I've been numb. I'm trying to leave the night behind. I hardly get my thoughts in line. When I wake up, I find your gun. Dwa w jednym, Find Your Are Here i Find Your Gun, i tyle z sekcji niemieckiej z podznaku Wolfsheim. Proszę Państwa, 12 minut po trzeciej w programie trzecim Wielkie Piękno i teraz trzy związki Andrzeja Smolika i też będzie śpiewane po angielsku. Pierwszy związek z Nowiką, zatem w trójce Tea Time. Don't you see life's a dream coming? Don't you see? Life's a dream coming true now. Just this time, let's rewind, make it happen. Don't you see? Life's a dream coming true now. Just this time, let's rewind, make it happen. Don't you see? Life's a dream coming true now. Trójka. Prawie 20 minut po trzeciej, w programie trzecim, niezmiennie trwa Wielkie Piękno z trzeciej płyty Smolika, do której osobiście często wracam, szczególnie w trakcie autopodróży, tak zwanych You're Missing i śpiewający Victor Davis. Trzecia płyta 2006 rok, a jego drugi album pojawił się 3 lata wcześniej. Jeden z singli z tej płyty wyśpiewała Mika Urbaniak. Później, tak przy okazji, żeby w jakiś sposób pewne rzeczy połączyć subtelnie i mądrze, zespół, w którym Andrzej grał ponad 10 lat, czyli Wilki. Feeling the sun kissing my face, what a place, camera place, slow pace, no chase, just me being me, and you being you, and the lovely sunlight shining through. I know this to be the only way things should be, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me, relaxed and free, just you and me. Hey, what a day, hey, it's a

Nie umiemy już budować swego domu. Nie czekamy już na nic. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Kiedyś przyjdzie dzień i zbudzi nasze ręce. Kiedyś może wszystko zmieni się. Wędrujemy tak przez puste korytarze. Wędrujemy tak dzisiaj wszyscy. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Zdecydowanie zasłużyli na te brawa. Cień w Dolinie Mgieł, to już z płyty Wilki Przedmieścia, ale tutaj wersja Unplugged z Kasią Kowalską, śpiewający Robert Gardliński. W programie trzecim Polskiego Radia Wielkie Piękno i zapowiadany głos Elizabeth Frazier. Słyszeliśmy już ją w Teardrop Massive Attack. To teraz pogramy sobie dream popowo, tak można powiedzieć, Elizabeth Cocteau Twins. No i najpierw z płyty Treasure, Lorelei. Thank you. 18 minut i będzie punktualnie czwarta. Zdecydowanie tak, nie mylicie się Państwo. To trójka uprzyjemnia tę noc i upiększa zdecydowanie. Najpierw Cocteau Twins z płyty Treasure, później jest Bluebell Knoll, czyli rok 1984, później 88. To teraz zagramy sobie, skoro stosujemy tutaj ten system trójkowy, z 97. płyta Cocteau Twins i utwór tytułowy. Oczywiście także spod znaku Wielkie Piękno. Heaven or Las Vegas. Thank you.

taka miłość od pierwszego usłyszenia, która trwa od wielu, wielu lat, niemal 30. To już, jak słychać, strefa grupy R.E.M. z 10. płyty, czyli New Adventures in Hi-Fi About the Letter, przed momentem. Co należy podkreślić i też przypomnieć, ale większość z Państwa doskonale to wie, że tutaj także głos Patti Smith. To teraz piękne, muzyczne dopełnienie słów. Jeżeli wpuścisz do serca złość, pamiętaj, ona zniszczy Twoją zdolność do kochania. Złość nie, za to wpuszczamy do uszu i do serca wielkie piękno niezmiennie. R.E.M. Oh My Heart. The kids have a new take on fate. Pick up pieces, get carried away. Came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh my heart. To tak z serca dziękujemy za wspólny czas w ramach serwowania sobie wielkiego piękna. R.E.M. jeszcze raz. Halina Leszczyńska zostaje, Radek Nałęcz przychodzi, po czwartej coś mi świta, odchodzi Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Proszę pamiętać, że najciemniej jest tuż przed wschodem słońca. You found the climb. It's hard to focus on more than what's in front of you. Electron blue, adventure rings with the page. And when it dawns on you, it singes blue. Your buzz beginning to wane. Adventure's late. Claim on you, it's all you want to do. I've got a story like everyone, but in your eyes you look surprised and didn't know where to run. I look to her, she's found the cure, her future's already begun. Tomorrow's game your time.